Pierwszy program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 19 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek Senegal. Pierwszy mecz polskich piłkarzy na mundialu już dziś. A ratownicy medyczni ostrzegają, że przez niskie pensje coraz więcej osób odejdzie z zawodu. Znamy nominowanych do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Wśród nich dwoje naszych kolegów. To już dzisiaj. Reprezentacja Polski zagrała w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Pierwszym rywalem biało-czerwonych w grupie H będzie Senegal. W naszej reprezentacji panuje spokój. Piłkarze są świadomi wagi spotkania z Senegalem. Jesteśmy gotowi, powiedział Adam Nawałka na przedmeczowej konferencji prasowej. Ciężki okres przygotowawczy ma przynieść efekty w postaci skutecznej gry. Ten czas uważam, że był wykorzystany maksymalnie, odpowiednie treningi i teraz mogę tylko powiedzieć, że naprawdę jesteśmy optymalnie przygotowani do mistrzostw. Piłkarze palą się do gry. Także Jakub Błaszczykowski, dla którego może być to setny mecz w kadrze. Nie wiem, czy będzie mi dane zagrać od początku. Przede wszystkim, bo to jest zawsze decyzja trenera, którą my zawodnicy szanujemy. Zawsze liczy się dobro drużyny i to jest najważniejsze. I będziemy robić wszystko, żeby osiągnąć pozytywny wynik, jakim dla nas jest zwycięstwo. Początek meczu z Senegalem o godzinie 17. Wcześniej, w drugim meczu grupy, Kolumbia zmierzy się z Japonią. Moskwa, Adam Malecki. Relacje ze spotkania biało-czerwonych w serwisach Trójki w naszej specjalnej mundialowej audycji już od 16:00 zapraszamy. Ratownicy medyczni kolejny raz na spotkaniu z ministrem zdrowia alarmowali, że szykują się masowe odejścia z zawodu. W marcu zawiesili akcję protestacyjną po tym, jak minister Łukasz Szumowski obiecał zobowiązać dyrektorów placówek do wypłaty dwóch podwyżek po 400 zł. Resort przygotował rozporządzenie w tej sprawie, a ratownicy medyczni chcą w sumie podwyżki 4 razy 400 zł. Dariusz Mądraszewski z Solidarności mówi, że z powodu niskich zarobków wielu odchodzi z zawodu. Dalej są odejścia z tego zawodu. Na razie jest okres wyczekiwania na te następne transze. Jeżeli one się nie pojawią, to nie podejrzewam, że to będą jakieś gremialne, jakieś strajki. Symbolicznie może być odwieszony protest, ale samo odejście tych ratowników spowoduje to, że coś trzeba będzie zrobić w tym systemie. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odpowiada, że w tej sprawie potrzebne są szczegółowe analizy. Przeprowadzimy taką szczegółową analizę, przeprowadzimy też analizę aktualnego wynagradzania ratowników medycznych i będziemy szacować możliwości, potrzeby. Zgodnie z postulatami ratowników parlament uchwalił tak zwaną małą nowelizację ustawy o ratownictwie medycznym. Resort zdrowia przygotował też ustawę dotyczącą powołania samorządu ratowników medycznych. Odbudowa słynnej szkoły artystycznej w szkockim Glasgow może kosztować nawet 100 milionów funtów. W nocy z piątku na sobotę w budynku cieszącym się statusem zabytku klasy A wybuchł wielki pożar. To był drugi pożar w ciągu 4 lat. Renowacja po tamtym wypadku miała się zakończyć w przyszłym roku. Kosztowała ponad 30 milionów funtów. To koszmarne. Widziałem już na fotografiach, jak biblioteka wraca do świetności, a teraz znowu jest z gliszczami, wypaloną powłoką. Mówi lokalny poseł Partii Pracy Paul Sweeney. Część ekspertów zastanawia się jednak, czy budynek da się jeszcze uratować. Teraz według brytyjskich mediów przeważać zaczyna opinia, że jest on zbyt cenny, by po prostu zrównać go z ziemią. Tymczasem trwa dochodzenie ustalające przyczyny pożaru, a David Gowan z miejscowej straży pożarnej podkreśla, na odpowiedzi będzie trzeba poczekać. Ludzie muszą zrozumieć, że badanie pożaru od takiej skali to skomplikowany proces. Gwarantuję jednak, że odkryjemy przyczynę. Dzieło Charlesa Rennie McIntosha, jednego z najważniejszych architektów Szkocji, ma status zabytku klasy A. Łączy wpływy Art Nouveau, sztuki japońskiej i tradycyjnego wzornictwa szkockiego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nominację do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Wśród 11 kandydatów jest dziennikarka Trójki Katarzyna Stoparczyk oraz paryski korespondent Polskiego Radia Marek Brzeziński. Nominowani to mistrzowie polszczyzny. Mówią poprawnie, mądrze i ciekawie. Katarzyna Stoparczyk, autorka audycji Dzieci wiedzą lepiej i prowadząca Myśli Dziecka 357, dziękując za nagrodę, mówiła, że najpiękniejsze słowa usłyszała od dzieci. Kiedy te słowa trafiają do dziecięcego umysłu, a potem do dziecięcej buzi, to muszą być bardzo zdziwione, bo wtedy naprawdę wszystko może się zdarzyć. Wśród nominowanych znaleźli się m.in. piosenkarka Halina Frąckowiak, dziennikarz i satyryk Grzegorz Wasowski, propagator Gwary Poznańskiej związany z Radiem Merkury Jacek Hałasik oraz dziennikarze TVN24 Grzegorz Kajdanowicz i Grzegorz Markowski. Laureatów Mistrza Mowy Polskiej poznamy 24 września w Poznaniu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wtorek pochmurny, ale z większymi rozpogodzeniami. Przelotny deszcz i lokalnie burze tylko na wschodzie kraju. Termometry pokażą w Trójmieście, Szczecinie i Augustowie 24 stopnie, w Olsztynie i Łodzi 25, w Poznaniu, Warszawie, Lublinie i Krakowie 26, we Wrocławiu i Katowicach 27 stopni. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Nie jestem specjalistką, ale patrzę za okno i widzę piękne letnie niebo. A taki kontekst wymaga moim zdaniem odpowiedniej oprawy. A zatem zaczęliśmy od utworu klasycznego, który o takim patrzeniu w gwiazdy opowiada. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, to jest program PS, za nami duet R, Kelly Watch the Stars. Szczerze mówiąc, już od dawna planowałam spotkanie w ramach tego programu, które nawiązywałoby trochę z jednej strony do gwiazd, z drugiej strony do tych, którzy być może z gwiazd nas obserwują, a z trzeciej strony sięgało po takie utwory, które po prostu pozwalają się odrywać od ziemi. A teraz artysta, który potraktował ten mój pomysł bardzo dosłownie. The UFO is waiting, come on, let's go. The UFO is waiting, come on, let's go. The UFO is waiting. Come on, let's go. Go. Yeah. The UFO is waiting. Come on, let's go. Go. Yeah. I'd like take a nap next to the avocado tree. Yeah. The aliens begin to talk to me. They say, hey yo, the UFO is here, let's go. Do you understand? The UFO is here, let's go. Communicating through the bionic brainwave. Understanding the strength of the jackfruit. The UFO is waiting, come on, let's go. Yeah. The UFO is waiting, come on, let's go. Yeah. So I will now flow through the eye of the lion. Center the gravity point onto zero. The UFO hit me up 2 seconds ago. The UFO hit me up 2 seconds ago. The UFO is waiting. Come on, let's go. The UFO is waiting. Come on, let's go. The UFO is waiting. Come on, let's go. Go. Yeah. The UFO is waiting. Come on, let's go. Go. Yeah. Confusion when I'm opening the airwaves. The diamond is cut to the four triangles. The Bermuda Triangle understands the pathway. I wanna flow backwards into the universe four. The living breathing wood points me to the right direction. Open. The UFO is waiting. Come on, let's go. Yeah, come on, let's go. The UFO is waiting. Come on, let's go. Go. Yeah. The UFO is waiting. Come on, let's go. Go. Yeah. This is sidewalk killer palace of juice. Calling out Bunya for the avocado poison. The serpent is flying backwards. The UFO is waiting. Come on, let's go. The UFO is waiting. Come on, let's go. The UFO is waiting. Come on, let's go. Brain scan the outer planet. Come on, let's go. Stepping outside the flying saucer. Come on, let's go. Otto von Schirach, tak nazywa się ten pan, jest obecny na scenie muzyki elektronicznej już od ładnych kilku lat przez swoją twórczość, ale także poprzez swoje, powiedziałabym, swobodne podejście do tego, kim jest artysta, a może po prostu dzięki swojemu poczuciu humoru. A zatem, wyglądając tego, co kryje się na niebie, czasami być może nie wiemy o tym, że jesteśmy obserwowani, jacyś goście już tam czekają, próbując nawiązać relacje albo gotując się, jak czasami opowiadają filmy, do podboju naszej wspaniałej planety. The UFO is waiting to nagranie Otto von Schiracha, które za nami, a skoro oni są i być może z nami będą chcieli się zapoznać, no to zaczyna się bal. Ten bal zaczął się od najnowszego utworu zespołu Pram. To jest brytyjski zespół od ponad 30 lat obecny na muzycznej scenie, ale ostatnio mieli bardzo długą przerwę. W związku z tym pojawienie się ich ponownie, nowy utwór i zapowiedź nowej płyty jest dla mnie jedną z tych informacji po prostu kosmicznych. A ponieważ przez wiele lat ich muzyka była dla mnie bardzo ważna, to nie zawaham się wykorzystywać tych utworów w naszym dzisiejszym spotkaniu. Zresztą te dwa, które pojawiły się przed chwilą, idealnie wpisują się do kosmicznego czy pozaziemskiego wątku. Najpierw bal przy Shimmer and Disappear, a potem Ostatni astronauta, ale to nagranie nie było prezentowane w wersji oryginalnej, to był remix, który przygotował Andy Vottel. Takich remiksów muzyki zespołu Pram mam bardzo dużo, więc oto dwa kolejne. Thank you.

stwarzający światy pram, który został wykorzystany, a dokładnie ich muzyka, przez kolejnych artystów, aby przedstawić te wersje, które na naszej antenie się pojawiły. To wróćmy raz jeszcze do najnowszego materiału tego szalonego eksperymentatora z szalonym poczuciem humoru, co za idealne połączenie. Yo soy el loco that brought you salpica, lava la popola que te pica la crica, tú sucias in my Cadillac, while my wolf is dropping low on my bass track. Esa jeva quiere pinga el domingo, yo le digo no single pero single. I'm a bass god, Miami royalty, I got the keys to a million efficiencies. I'm Miami made, from Miami Dade, Hialeah tattooed on my brainwave. Alligator skin, Everglades, cold-blooded reptile from Miami-Dade. Alligator skin, Everglades, chrome ab, Miccosukee paid. Astronomical, beluga caviar, like her caviar she feed me at her salad bar. Astronomical, beluga caviar, she feed me caviar like I'm the Russian Zoltar. Zoltar. It's ladies' night, I get turned up. It's ladies' night, I get turned up. Gonna hiccup all over her big butt. Like the golden child, she want my ice cream. Calls me in her sleep, says I'm a dream. I'm a now and later, I'm her flavor saver. Like my taste so much, she eat it now and later. Chinese, like a throwing star. I see you scrolling, girl, that's your cum guard. Like a Chinese star, razor sharp, penetrate my name deep in her heart. Follow the lights, follow the lights. I will save you. Odo, singao, como bacalao, machucao. I'm a mastermind, certified. Don't believe me, ask Chuck from the New Times. I'm a mastermind, straight certified. Don't believe me, ask Chuck from the New Times. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Przywołałam Lajkę. Kto jeszcze pamięta ten duet? Kto jeszcze pamięta duet, który swoją nazwę wziął od tych marzeń człowieka o podbijaniu kosmosu i tych zwierząt, które przy okazji stawały się ofiarami, nawet nie wiedząc o tym, że będą potem opisywane w książkach i przywoływane jako piękne, a dla niektórych mniej piękne przykłady tego, jak myślimy, że wszystko nam wolno, bo to także o tym opowieść. Wracam teraz do kosmosu dosłownie, Space Iron, ale w podkręconej wersji Mouse on Mars, zespół Pram. Thank you. What the fuck is you thinking? Better yet, where the fuck is you going? Yeah, factor, no star mapping out here, nobody knowing. Time flying and you figure you fly right along with it. Not hearing no warnings in the morning, you go get it. Like thruster throttle, play that out. Move a half a moon around a galaxy, you play that down. Like it's nothing, nothing out of nothing. Leaves you wishing every day that they were still around. Soaking in the corridor, corroding while you mill about. About a million miles, a millimeters really mean nothing. Cause your body is bone marrow and blood can never be trusted. It won't last to the nearest destination. You could function, so you load into the chamber and treat sleep like it's a punch-in. Space is wavy, follow form and analyze it spectrally. The specter in the spectrum on inspection is an entity. You call it God or man or woman, love or hope is all the same. A nickel bag philosophy, a beta boost inside the brain. No home, you've been there, clearly all safety. No destination, no time for waiting. Saviors are fiction, memories fading like ghosts. Ghosts, go. Baby don't sleep too much. Baby don't sleep too much. Conversation is tough when you think too much about the metals. Most time is spent silently just monitoring your levels. Scanning for the clay arc and the blood pressure and stay dark and soft long enough so your days aren't just arbitrary, though they are. Nothing is familiar, so the strange become the family. Analogies of old are useless. When was last you had a tree? For reference or for reverence, irrevocable amnesty. For sure by now you're so far gone to track with the insanity. Ingrain all the membranes of your conscience is a dark spot. Heavier than the other antimatters in your stark thoughts. Can't shake what you done no matter how far you outrun it. Mask that with the false fact that somebody is coming. Delusional is easier than self-examination. But you gotta make a choice of where you're going. Because staying is surrendering. Since you might be the last, that's not an option. Get your shit together, lover boy. Stop looking at the clock. No home, you've been there, clearly all safety. No destination, no time for waiting. Saviors are fiction, memories fading like ghosts. Ghosts, go. Baby don't sleep too much. Baby don't sleep too much. O, to była taka mechaniczna muzyka, bardzo komputerowo brzmiąca, najpierw Pram, ale w wersji Mouse on Mars, potem Clipping, czyli alternatywny hip-hop. Uciekniemy od tego typu brzmień w stronę materiału, który niedawno opublikowała Jenny Chwal. Tutaj przed chwilą Clipping namawiali do tego, aby nie przespać tego ważnego momentu, to teraz przekornie sytuacja będzie odwrotna. To będzie wielka pochwała długiego snu.